vino pije, što sam tužan i sam. Za koga to mlado zajem, zbog koga propadam. Za koga to vino pije, što sam tužan i sam. Za koga to mlado zajem, zbog koga propadam. Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem doći će. Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem doći će. Zašto rušim sve? Za koga to ljubav čuva? Za koga čuvam sne? Za koga to vino pijem? Zašto rušim sve? Za koga to ljubav čuva? Za koga čuvam sne? Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem doći će. Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem doći će. Da se napije. Za koga to pesmu tražim, više nema nje. Za koga to piće zovem, da se napije. Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem doći će. Kad mi je rekla ne volim te, kad mi je rekla ne želim te, koga lažem kada kažem.